va luama puna wa ugu. Oh Kriste, nikaba hanka la tura kuena, nikabona kiente juana. Timu, zale fatile na jinkikile, kifejile ku. Kahuwa moji mama pula uluka, jika tumeta huwe na Kriste. Kupani, kuena, sitabelo, sama pula ugu. Kahuwa Kriste moji mama pilo, sepetu huwe na ntate, lankle huwe na jofa moji mo, haule chole unkalieta.